What? To jest dla mych braci spod celi, dla bandytów, złodziei, dla dealerów, paserów starej gwardii, osiedli. To dla mojej ekipy tam, gdzie jeden za wszystkich, dla tych, co dzielą troski, upadki, zyski. To dla ludzi honoru, buntowników z wyboru, tych, co wierni na wieki są raz danemu słowu. Wszystkich dyskretnych, co znają ryzyko, tych, co idą po swoje, będąc wciąż inkognito. Witaj w mieście wszech obecnych kamer, gdzie podsłuch na telefonie, odcisk palca na ekranie, legalna inwigilacja nazywana jeszcze prawem, tylko powie coś, a boję Google podklepie reklamy. Znają cechy twojej twarzy, kolor oczu, wzrost i zodiak, imię ojca, nim pomyślisz, wiedzą, co chcesz ją na obiad. Cyfryzacja kładzie się cieniem od lat, spróbuj tak się porobić, by twój iPhone cię nie poznał. Wielki brat czuwa, przesuwając próg kontroli, jeszcze sam dałeś swój akcept, żeby stworzył twój algorytm. Dobre zdjęcie na Insta, kokaina, alkostory, się nie przejmuj, psy dodały ciebie dawno do znajomych. Szklane domy, drogie auta na pokaz, walka o followersów, sztuczna prawda jak brokat. Dziewczyny kusi lans, białe złoto i flota, sponsy są zawsze otwarte niczym oko proroka. Prześwietlone życie, znają twoją psychikę, od nałogów przez zajawki do ksy, wsiąków w ekipie. Brat, uważaj, o czym mówisz, jak i z kim i o czym piszesz, legalnie czy nielegalnie, duży pieniądz lubi ciszę. To jest dla mych braci spod celi, dla bandytów, złodziei, dla dealerów, paserów starej gwardii, osiedli. To dla mojej ekipy tam, gdzie jeden za wszystkich, dla tych, co dzielą troski, upadki, zyski. To dla ludzi honoru, buntowników z wyboru, tych, co wierni na wieki są raz danemu słowu. Wszystkich dyskretnych, co znają ryzyko, tych, co idą po swoje, będąc wciąż inkognito.